إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بيند بي ويسو نيجي اندون اك بروم تيري بي موي ليرال سي تومب بو ام سولو دا خام نين ني ñi ngi woon ci aaya boobu nga xam ni daf koo indi mu nekk firnde, mu nekk tegtal. Aaya boobu di wone ni lépp loo xam ni jaamu yàlla la deesu ko defal yàlla di ci boole keneen, te mooy wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada, jàkka yi yàlla mooy ki ko moom, yàlla mooy ki ko jagoo. Lañ fay def, lañ fay taxawal, àqu yàlla la war a doon, mbiru yàlla la war a doon. Mu ne nag bu leen ñaan, bu leen jaamu booleeg yàlla kenn. Kon loolu day wane ni sunu borom tabaraka wa taala tere na ñuy jaamu yàlla ak, maanaam jaamu yàlla booleeg ak leneen. Te loolu waxoon na la ni mën naa nekk yonant, donte dafa nekk yonant, kenn waru ko, kenn warul jaamu yàlla di ko booleeg ab yonant ak lu yonant boobu nag baax baax. Donte daa nekk malaaka, kenn warul jaamu yàlla di ko booleeg malaaka, ndax loolu mooy bokkaale. Bu ko defee mu mel ni doon na leeral ci tomb bu am solo boo xam ni bari na ci jullit ñi ñàkk guñ ko ñàkk a bàyyi xel mangoog. Te mooy lan? Te mooy dugalante bàmmeel ak jàkka, alors que islam daf leen a séparé mangoog. Jàkka bérébu sujjoot la ak bérébu rukoo, bàmmeel kenn du fa sujjoot, kenn du fa rukoo. Waxoon naa la ni loolu moo tax jullee néew. Gis nga buñ koy jullee doo gis benn yoon ñu rukoo, doo gis benn yoon ñu sujjoot mangoo. Amma jàkka nag moom gis nga ko masajid, bérébu sujjootukaay la. Kon ñoom ñaar deesu leen dugalante, deesu leen boole mangoo. Waxoon nañ la ni xëy na ñenn ñi li ñu gis tey ci jàkka yonent bi alayhi salaatu wa salaam xëy na moo leen ca yóbbe loolu, waaye indi woon nañ la ay leeral yoo xamante ni nii doyoon na sëkk ci ki nga xam ne mi ngi bàyyi xel. Mooy ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam suuluñu ko ci jàkkaam, ci néegu yaa Aïcha lañ ko suul, waaye nag ñi ñëw ci ginnaawam ñoom ñoo yaatal jàkka ji ba néegu sunu yaa Aïcha duggaale ci biir mangoog. Loolu moo indi mbir mi. Waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi suuluñu ko woon ci jàkka ji. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la mangoog, ndax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na tere loolu. Bokk na ca xadis boo xamante ni borom téere bi indi woon na ko, fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan waxee naan ala inna man kaana qablakum kaanu yattaxiduuna alqubuura masajid ala fala tattaxidu alqubuura masajid inni anhaakum an dhalik. Xadis boobu di xadis bu wér, muslim génnee ko, mu bawo ci hadithu jundub bun abdullah al-bajali radiyallahu anhu mune bu len jappé jakkay mune ñi len jitu won dañ dan jappé sen bammeli ña nga xamanteni ni ñom ñoy dañ dan jappé bammel ya ay jakka mune man de ma ngi len di digal bu len jappé bammeli ay jakka ndax lolé téré na len ko kadhalika hadithu sunu ya aisha ibn abbas fi bukhari ak muslim mun la'natullah 'ala al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid rabbuk yalla yalna dal ci yahudi ak nasaray ñom de jappé nañ sen bammel yonenti ay jakka ko lolu da fay woné né jakka ak bammel ñom ñaar dugënté wuñu mangok jakka dañ koy takalé ak bammel bammel lañ koy takalé ak jakka jakka ja ca pegg bammel ba ca pegg mune fal masajid يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية وألا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات بعد بنائها من خمال نجا كيدة دفور نلاب اللين تي لب لو خمين تني رك تراسو بوكال لح منغوك دفور نلاب الكو تي جاكي بانكو فا اندي دندي كو فا soril ko jakkay ndax lan wa annal masajida lillahi yalla momum jakkay kon luñuy def ci jakkaji dafa wara nek mbiru yalla waxon na la jakkaji buñ ci soule mbindef kon lolu day woné né ah jakkaji jakk mbindef goge la gis nga ko mom lañ fa defal dekuwayam muy dekuway bi nga xamni moy dekuwayu barsaxam gis nga ko dekuwayu barsax mango mune kon jakkay waruñu ko def ci bammel ya lolou motax bammel ken du fa julli mango te waxna la ni julle new julle la go xamni amul sujud amul ruko ak ñaan la mune kadhalika jakka ja waruñu fa suli new mango lolou nak ñen ni ñu ci bari dañ koy def ngir yaakar ne buñu naté par rapport ak jakka yonante bi ni fi yonante bi alayhi salatu wassalam teud mel te wax nañ la ni lolou gannaaw yonante bi bien après sahaba yi gis nga ko lañu yokkon jakka ji mangok sino jamono abou bakr negu ya aisha dugulon ci jakka ji jamono omar jamono sahaba yi negu ya aisha dugulon ci jakka yi ginnaw sahaba yi lañu yok jakka ji ba neeg bi dugale ci bir te fek ñi ngi sul yonante bi alayhi salatu wassalam ci neeg bi gis nga ko mangok ñu bari rek dañoo yaakar ne manam jël neew sul ko ci jakka lool day wone ne neew bi ko bax la wala lool day wone ne neew bi nitu yalla la dedet lool du mandar gay nitu yalla mangok loolu du mandar gay nitu yalla gis nga ko mangok ak mbax mom aju wut ci bi nga dewe fiñ la denc ak fañ lay denc namu mel ak ak mbax mom jotewul ak lolou dara magok mbax tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala la bu muy defal jaamam ba jaamam bi di gor gorlu ci lu ko jegeel yalla kon jotewul ak ba nga dewe fañ lay sul ak fañ lay denc ak yekeuti guñ koy yekeuti wala soufel guñ koy soufel bokkuñu dara lolou jara bayyi xel magok nit ki ay gayne meun nañ ko lek gis nga te du te bu fekke ku bax la nitu yalla la walu yalla gis nga te fek bammel mi ci biiru gayne ya gis nga ko mangok bammelam sax meun na nek fo xamni ken xamewuko ken ragnewuko te fek nitu yalla bu reuy la nitu yalla bu mag la gis nga ko mangok kon tabax bammel ba jël ko diko duggal ci bir jakka jak lool yeup firiwul ne ni ki ku bax la wala ki nutu yalla la bokku ñu dara mu ne kon jakka yi dal lam wara nek bal takunu mawatin ibadati llahi wahda dafa wara nekk béréb boo xam ni béréb jaamu kaayu yàlla képp la tuqaamu fiha sola ñu fay taxawal julli julli lañ fa wara taxawal waaye du ay bàmmeel lañ fa wara taxawal ma ngok ndax béréb bi bàmmeel kenn du fa julli kon nan lañ koy dugalee ci jàkka ji nga xam ni dañ fay jullee wa yudkar fiha ismullah ñu fay tudd turi borom bi tabaraka wa taala wa yutla fiha alquran difa jàng alquran wa tuqaamu fiha adurus annafia difa taxawal ay njàngale yu am solo ay dars yu am solo wa yutaka fiha lilibada ñu fay def itikaf ngir jaamu borom bi tabaraka wa taala mu ne hadihi hiya wazifatu almasajid lii de moom mooy rôle bi nga xamante ne nii mooy rôle jàkk lii mooy li ñu war a def ci jàkk waaye du jël ñi nga xam ni ñoo faatu di leen denc di leen suul ci jàkka yi bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.